نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. گیارہویں پارے کا رکوع نمبر 11 ہے، جو آیت نمبر 54 سے 60 تک ہے، سورۃ یونس، اور اسی میں وہ خوبصورت آیت آ رہی ہے جو ہمارے اس کورس کا تھیم بھی ہے. تو آپ کو ضرور اس کا انتظار ہوگا. جی، پارا نمبر 11، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 54 to 60. چھوٹا سا رکوع ہے 6 آیتوں کا، ترجمہ لکھ لیتے ہیں پہلے. ولو، اور اگر، انا، بے شک، لکل نفس، ہر انسان کے لیے، ظلمت، جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، لفتدت بھی، البتہ فدیہ دے دیں ساتھ اس کے، وَأَسَرُ الندامہ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، لما، جب، رعب العذاب، وہ دیکھیں گے عذاب، وَقُدِيَ بَيْنَهُمْ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسطی، انصاف کے ساتھ، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہ ظلم کیے جائیں گے، الا، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، الا، خبردار، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے، ولیکن، لیکن، اکثرہم، اکثر ان میں سے، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، ہو یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، موعظتم، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما، اور شفا ہے واسطے اس کے جو، فی الصدور، سینوں میں ہے، وہدم، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، قل بفضل اللہ، کہہ دیجئے کہ ساتھ اللہ کے فضل کے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے، فبذالک، پس بوجہ اس کے، فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوش ہوں، ہو رہے ہیں آپ خوش، ہوا خیر، وہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا سوچا تم نے، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، لكم تمہارے لیے من رزق رزق میں سے فجعلتم تو بنا لیا تم نے منہ اس میں سے حرامن حرام وحلالا اور حلال قل اللہ کہہ دیجئے کیا اللہ تعالی اذن لکم کیا اللہ تعالی نے اجازت دی تھی تم کو ام علا یا اوپر اللہ ہی اللہ کے تفترون تم جھوٹ کھڑتے ہو وما ظن الذین اور کیا ہے گمان ان لوگوں کا یفترون جو گھڑتے ہیں اللہ اللہ پر الکذیبہ جھوٹ یوم القیامتی قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل علی الناس البتہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یشکرون شکر نہیں کرتے آپ کرتے انشاءاللہ تعالی آپ کا شکر تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی پیاری کتاب کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں چلیے جی الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں پہلے اسماء کو دیکھیں گے ندامتی ان ندامہ گناہ کے نتیجے میں احساس پشیمانی یعنی شرمندگی نون دال میم روٹ ہے اسم مصدر ہے موعظۃن نصیحت سرزنش واو عین زوئے اس کا روٹ ہے یہ بھی اسم مصدر ہے شفاءن ٹھیک کرنا شین فا یا روٹ ہے اسم مصدر ہے الصدور سینے دل سواد دال را روٹ اسم جمع اس کا مفرد یا واحد صدر ہوتا ہے خودن ہدایت رہنمائی سیدھی راہ دکھانا ہا دال یا روٹ ہے اسم مصدر ہے یہ خیرن عمدہ بہتر خا یا را روٹ ہے اسم صفت حرامن ناجائز حرامیم اسم نکرہ حلالاً جائز حالام لام اور یہ بھی اسم نکرہ ہے افعال کو دیکھتے ہیں لفتدت البتہ فدیے میں دے دے اس کو فا دال یا روٹ باب افتیال افتداء مصدر فعل ماضی واحد مؤنث غائب اثر رو وہ چھپائیں گے انہوں نے چھپایا سین را را بابی فال اس را رن مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب راوو وہ دیکھیں گے یا انہوں نے دیکھا را حمزہ یا باب فتح رأین یا رؤیتن مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب قودیہ وہ پورا ہوا قاف دوجا باب دربا قدین مصدر فعل ماضی مجهول واحد مذکر غائب ترجعونا تم لوٹائے جاؤ گے را جیم عین باب دربا رجوع ان مصدر فعل مدار مجهول جمع مذکر حاضر جاءت وہ آئی جیم یا حمزہ روٹ ہے باب دربا جئی ان مصدر فعل ماضی واحد مؤنث غائب فل یفرحو بس چاہیے کہ وہ خوش ہوں فراح روٹ ہے باب سمیا فرحن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب یجمعون وہ جمع کرتے ہیں جین میم عین باب فتح جم ان مصدر فعل مضارع جمع مذکر حاضر عزینہ اس نے اجازت دی حمزہ زال نون باب سمیہ اذنن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب